Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha was salatu was salamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd wa qala azza wa jalla fil qur'anil majid a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah wa qala ya ayyuhalladhina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فمن احبني ومن احبني كان معي في الجنه اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذبح ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم یہاں اس چوتھی نشست میں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے اس وقفے میں آپ کے سامنے میں چند باتیں سنت کی اہمیت اور بدعت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. جس طرح سے اس سے پہلے ایک دن پہلے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے توحید اور شرک, توحید جس پہ ہم کو عمل کرنا, شرک جو اس کا الٹ تھا, اسی طرح سنت جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس کا الٹ جو ہے بدعت. انشاءاللہ عزیز مختصر سے اس وقت میں ان دونوں عنوانات پر جو ہے مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا, اس خطبے میں میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کہ ہم نے کسی قوم کے پاس رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. مطلب اللہ رب العزت جب بھی انبیاؤں کو مبعوث کرتا ہے, بھیجتا ہے اور ان کو جو ہے اس منصب پر فائز کرتا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے لیطاع, کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت, اس کی فرمبرداری, اس کی تابعداری, اس کی بات مانی جائے. تو گویا انبیاؤں کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت فرمانبرداری کی جائے, ان کی تابعداری کی جائے, مکمل طور سے جو وہ کہے اس کو مانا جائے, مکمل طور سے جس سے وہ روکے اس سے رکا جائے. یہ ہے انبیاؤں کی اطاعت. اور اسی کے لیے اللہ فرمائے لیوتا باذن اللہ, کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت ہو, اس واسطے ہم انبیاؤں کو بھیجتے ہیں, مبعوث کرتے ہیں ان کو, جو ہے قوموں کی طرف, انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بتانے کے لیے اللہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جس تک وہ بذریعہ وحی اس تک وہ بات پہنچاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جو مخلوق انسان جو ہے اور جن اس سے وہ اس پر جو عمل کرے. تو اللہ رب العزت انبیاؤں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ انبیاء ایک معلم ہوتے ہیں, یہ اللہ رب العزت کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں, اس کے جو ہے کارکن ہوتے ہیں, اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے, یہ اللہ جو چاہتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے, اور یہ انسانوں تک وہ باتیں لا کر پہنچا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور اسی مقصد کے تحت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا, اور ہمارا کام یہ تھا, ہمارا فریضہ یہ تھا کہ ہم ان کی اطاعت کریں. اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے کئی سینکڑوں انبیاؤں کو جو ہے اس روئے زمین پر بھیجا تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں. اسی طرح اللہ رب العزت دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تھی, اللہ رب العزت نے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یاد رکھیں جب بھی ایسی آیتیں آپ کے سامنے آئیں یا ہمارے سامنے آئیں جس میں یہ الفاظ ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آیتیں مخصوص ہوتی ہیں, اس لیے کہ یہ آیتیں تمام انسانیت سے خطاب نہیں کرتی ہے, انسانیت کے مخصوص حصے سے, ایک سیکشن سے خطاب کرتی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے. تو یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ یا ایھا الناس نہیں ہے, یا اس طرح یا اہل الکتاب کا تذکرہ نہیں ہے, یا بنی آدم کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. یہاں بالخصوص انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں رب العزت ان سے خطاب کرتا ہے. تو جب بھی علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب بھی ایسی آیتیں ہم سنیں یا ایھا الذین آمنوا بغور سنیں, اس لیے کہ ہم سے خطاب ہے. اور اس کے بعد کا احکام ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ وہ کریں گے تو ہم ایمان والے رہیں گے, اگر اس پر نہ ہوا تو یہ خطاب ہم سے نہ ہوا, ہم ایمان والے نہ رہے. تو یہاں بھی اللہ فرما رہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم آ رہا ہے, اور یہ ایک ایسی ایک آیت نہیں ہے, قرآن اگر آپ اٹھا لیں تو ایسی دسیوں آیتیں آپ کو ایک کے بعد ایک ہر صورت میں ملیں گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سننے کے باوجود منہ پھیر کر نہ جاؤ ان کی بات سے, مطلب جانتے بوجھتے بات کو سمجھتے ہوئے جبکہ تم سنتے ہو ان کی باتوں کو, سنتے اور جانتے بوجھتے ان کی بات سے پلٹ کر نہ جاؤ, اعراض نہ کرو, منہ نہ پھیرو. تو اس آیت نے بھی حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری, ان کی تابعداری, ان کے طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا, اور کہا سنتے جانتے بوجھتے منہ پھیر کر نہ جاؤ ان کی اطاعت سے. تو یہاں بھی جو ہے اس آیت نے تاکید کر دی کہ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے. دیگر انبیاء و رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے, پہلے آئے, یہ خصوص ہوتے, مخصوص ہوتے کسی قوم کی طرف, ان کا پیغام ایک وقت تک ہوتا اور یہ نبی ایک مخصوص حصے کے لیے آتے انسانیت کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاؤں سے ہٹ کر ہے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, یہ بات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے, ان کے بھی نبی ہے, کہ تو عالم میں یہ بھی شامل ہے. رسول اللہ جنوں کے بھی نبی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرند اور پرند کے بھی نبی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات جو بھی عالم میں ہیں ان تمام کے نبی ہے. اور اس کی وضاحت ہوتی ہے احادیث شریفہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ سنتے ہیں. ایک ممبر تھا جو ایک کھجور کے درخت پہ بنایا گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے, اور یوں ہوا ایک بار کہ رسول اللہ نے اپنا ممبر کی جگہ بدل لی, تو عمر ابن خطاب اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ جھاڑ رونے لگا اور اس کی سسکیاں ہم سن رہے تھے. رسول اللہ نے حکم دیا اسے لا کر واپس یہاں لگا دو. ہم نے اس جھاڑ کو لا کر جو ہے رسول اللہ جہاں ممبر رکھا تھا وہاں لا کے لگا دیا. تو آپ ایک جھاڑ کے بھی نبی ہیں. یہ واقعہ بھی آپ نے سنا مسلم کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ بات نہیں مانتا, میری نافرمان ہے یہ. رسول اللہ اس کے پاس گئے اور اس اونٹ نے رسول اللہ کی جو ہے کان تک اپنا منہ لایا اور کچھ بات کہی. رسول اللہ نے کہا اس نے مجھ سے کہا ایک جو ہے تمہاری جو ہے کمپلین کی کہ تم جو ہے فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہو اس لیے تمہاری بات نہیں مانتا, تو تم وہ چھوڑ دو کوتاہی, یہ تمہاری بات مانے گا. تو گویا رسول اللہ جانوروں کے بھی نبی ہیں, چرند اور پرند کے نبی ہیں, اور جھاڑ اور پہاڑ جو کچھ موجود ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عالم میں جو کچھ موجود ہے رسول اللہ ان تمام کے نبی ہے, اور تمام کو آپ کی اطاعت لازم ہے, ضروری ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف ہے, اس لیے کہ آپ کا پیغام آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک ہے. دیگر انبیاء کا پیغام ان کی زندگی, ان کی حیات ایک مخصوص وقت تک, جب تک کہ دوسرا نبی نہ آ جائے. دوسرا نبی آتا پہلے کی شریعت ختم, دوسرے کی لاگو ہو جاتی. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ آخری نبی ہے, انسانیت کی طرف اور تمام عالم کی طرف بھیجے گئے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, لہٰذا آپ کی اطاعت تمام انسانوں پر, صرف مسلمانوں پہ نہیں, تمام انسانوں پر فرض اور واجب ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ آراف کی آیت 158 میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے میں تم تمام کی طرف جمیعا, تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف آئے, انسانیت کا کام ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرے, اتباع کرے, فرمانبرداری کرے, آپ پر ایمان لائے اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے, آپ کے طریقے پر چلے. تو جب انسانیت کو یہ حکم ہے تو مسلمانوں کو یہ حکم اور بڑھ چڑھ کر ہے, اور زیادہ اولا ان پر واجب ہوتا ہے یہ عمل, کہ جب انسانیت کو حکم آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو تو یہاں مسلمانوں پر تو بڑھ چڑھ کر یہ بات اور زیادہ لاگو ہوتی ہے. چونکہ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو لہٰذا ہم پر یہ بات زیادہ واجب ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, اسے سنت کہا جاتا ہے, اور وہی ہمارا آج کا عنوان ہے. سنت کیا ہے؟ اب سنت کیا ہے جان لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے کہا, آپ کا فعل جو آپ نے کیا, یا آپ کی تقریر جو آپ نے دیکھا لوگوں کرتے اور خاموشی اختیار کی. قول, فعل اور تقریر اس عمل کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاموش رہے, دیکھ کر خاموشی اختیار کری, وہ تقریر ہے. قول اور فعل اور تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آداب, اوصاف, آپ کی سیرت, یہ تمام ملا کر سنت رسول کہلاتی ہے. جب ہم کہیں گے سنت, اس کا معنی عام معنی لغت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ. تو رسول اللہ یہاں جب ہم سنت, لیکن شرعی اصطلاح میں کہیں گے, معنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. عام معنی ہوتا ہے طریقہ, لیکن جب ہم کہیں گے سنت تو اب شرعی اصطلاح میں سمجھ جائیے رسول اللہ کا طریقہ میں کہہ رہا ہوں. تو رسول اللہ کا جو کہا, جو کیا, جس کو دیکھ کر خاموش رہے, آپ کے اخلاق, آپ کے آداب, جتنے اوصاف, خصلتیں, خصائل آپ کیے, تمام سب ملا کر سنت کہلاتی ہے. یہ ہے سنت. اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو ہے تمام انسانوں کی طرف بھیجا, اور تمام گروہ ہر جگہ جہاں انسانیت بسی وہاں نبیوں کا جو ہے باسط اللہ رب العزت نے کرتا رہا اور وہاں بھیجتا رہا. اب نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہم جان چکے, نبی کے بھیجنے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی اطاعت, چونکہ نبی کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہی تو بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو لہٰذا جو نبی کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. انشاءاللہ آگے یہ تمام حوالے ہم دیکھیں گے جو ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے. تو نبی کا طریقہ, نبی نے جو کہا, نبی نے جو کیا, امت کے لیے واجب اور فرض ہے کہ اسی عمل کو ہر معاملے میں, زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کریں. تو نبیوں کے آنے کا, بھیج جانے کا مقصد ان کی اطاعت کی جائے, ان کی فرمانبرداری کی جائے, اس لیے کہ رب نے انہیں منتخب کیا ہے کہ ہم لوگ ان کی بات مانیں. تو لہٰذا ان کی اطاعت, اتباع, فرمانبرداری ہم پر واجب اور فرض ہوئی. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیج جانے کا مقصد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیج جانے کا مقصد, بعثت کا مقصد وہی ہے, جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورہ نحل کی آیت 36 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانیت کی طرف, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, جہاں بھی انسانیت بستی تھی ہم نے انبیاء اور رسول کو بھیجے تاکہ وہ حکم دے اللہ کی عبادت کا اور طاغوت سے بچنے کا. اور اس آیت میں کہا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت, ان کی فرمانبرداری اور ان کی اتباع کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے عالم کے لیے نبی ہیں, سارے عالم کے لیے بھیجے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کے لیے اسوہ حسنہ, نمونہ بنایا گیا ہے. نمونہ سمجھتے ہیں آپ, آئیڈیل, رول ماڈل, کہ اس کو دیکھو اے مسلمانوں اور چلو, اس کا طریقہ تمہارا طریقہ ہو, اس کی تمام چیزیں تمہارے جو زندگی میں چل کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے, آپ کی باعث کا مقصد تھا ہم ان کی اطاعت کریں اور اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں, جس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرما کہا لقد کان ولقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, کہ اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کو رول ماڈل مانے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, کہ رسول اللہ ہمیں بہترین رول ماڈل ہے, آئیڈیل ہے ہمارے لیے. اب آئیے کیا ہماری زندگیوں میں واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل اور آئیڈیل ہم مانتے ہیں؟ اپنی زندگی کا سب موازنہ کریں, ہم سب کیا واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رول ماڈل مان رہے ہیں؟ کیا واقعی میں آپ کی اطاعت کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا واقعی میں ہماری دن اور رات اور صبح اور شام اور سر کے بال سے لے کر پیر کا ناخن اور پیدائش سے لے کر ہماری موت, کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ اگر ہاں تو پھر تو معاملہ بہت اچھا ہے, اگر نہ تو پھر تو معاملہ بگاڑ ہے, بہت زبردست بگاڑ ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے آج. اور آج سنت رسول کو ہم نے مذاق سمجھا, کھلواڑ کا موضوع بنایا, کھلواڑ کا موضوع بنایا, کہ اگر اطاعت اور رسول اور اتباع رسول کی بات کی جاتی ہے یا کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو کہتے تم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہو. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کہے, کوئی شخص اچھی بات کہے لیکن وہی بات کوئی برا آدمی بھی کہتا ہے تو کیا اس برے آدمی کی وجہ سے اس اچھے آدمی پہ وہی الزام لگائیں گے؟ جب بھی آتی اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو, تم تو وہ لگ رہے مجھے, تم تو فلاں فرقے کے لگتے ہو, فلاں جماعت کے لگتے ہو. کیا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز آپ یا میں لا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے شریعت کے اندر, یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی. لیکن جب بھی اس کی بات کی جاتی ہے تو عجیب معاملہ ہوتا ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سنت پر عمل, وہ اپنے زمانے میں آج سے 750 سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے, وہ لکھتے ہیں سنت پر عمل کرنا ہمارے زمانے میں ایسا ہے کہ اگر ہم سنت کو اختیار کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں. وہ ان کے زمانے میں لکھتے ہیں 750 سال پہلے, کہ اگر ہم آج کے زمانے میں سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جاتے ہیں. اور آج تو یہ بات 100% سچ آ رہی کہ ہم اگر سنت پر آج عمل کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم کو عجیب ڈھنگ سے دیکھا جاتا ہے. یہ کون لوگ آ گئے, کیا ان کا معاملہ ہے, کہاں سے یہ شروع ہوئے, یہ تو نئے دکھ رہے ہیں, فلاں اور فلاں اور فلاں ہیں. چونکہ سنت ہم کھو چکے ہیں اپنے زندگیوں سے. اب جب کوئی شخص سنت کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں تو نئی بات دکھ رہی ہے, تو نئی وہ نہیں ہے جو آپ نے سنی, نہیں وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اصل بات تو وہ ہے جو اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں ہے موجود. اگر وہ موجود ہے, جب تھی تو آج تک اتنی حق ہے اور قیامت تک اتنی حق ہوں گی, پھر چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے اس پہ یا نہ کرے اس پہ, وہ بات اتنی سچ ثابت ہوں گی ہر زمانے میں ہر دور میں. تو آج ہم نے سنت کو اجنبی قرار دے دیا. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص سنت کی بات کرتا ہے, سنت پہ عمل کی بات کرتا ہے, سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تمام معاشرہ اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے, اجنبیت سے دیکھتا ہے اس کو. ایک مسلمان اپنے معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں اسلام پر چل کے اجنبی ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے جس نے یہ طے کیا کہ میں سنت رسول کو زندہ کروں گا، میرے گھر، میرے خاندان، میرے بستی میں کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے، میں آج داڑھی رکھوں گا اور شروع کروں گا، تمام مسلمان، میں غیر مسلموں کی یا دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے گھر کر دیکھتے اسے کیا ہو گیا۔ یہ بات کہیں بھی جاتی، کل تک اچھے تھے بیٹا، آج کیا ہو گیا تم کو؟ طے تو کر لیا نا، داڑھی پکی ہے، دیکھو، سوچ لو، بعد میں نہیں بولنا۔ 40 دن اور 50 دن کا مسئلہ اور یہ اور وہ اور ہزار باتیں اس سے کی جا رہی ہے، جبکہ ایک ایسی سنت ہے جو فطری طور سے قدرتی آ جاتی ہے، اس کے لیے محنت بھی، نماز کے لیے جاؤ، وضو کرو، یہ تو قدرتی، مرد ہے، آ گئی، اس کو ہو گیا، معاملہ ختم۔ تو اس سنت پر بھی عمل گرا ہے، اس معاشرے کے اندر عمل کرنا گرا ہے، اس معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد اور سنتیں اگر ہم بتائیں یا اور سنتوں کی طرف جائیں، وہ تو اجنبیت کا معاملہ ہو جاتا ہے، چاہے پھر معاملہ توحید کا ہو، چاہے پھر معاملہ نماز کا ہو، چاہے پھر معاملہ روزوں کا ہو، چاہے پھر معاملہ زکوٰۃ اور حج کا ہو، تمام میں اگر کوئی کہے یہ سنت ہے تو کہتے ہیں آپ نے نئی بات کی، ارے نہیں، وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے، نہیں وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں آج زمانے میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت ہے تو وہ بات اتنی ہی نہیں اچھی، بہتر ہے، اتنی ہی پرانی ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دین ہے، اتنی ہی پرانی ہے۔ اور اگر رسول اللہ کی سنت میں وہ بات نہیں ہے تو پھر جان لیجئے پورا معاشرہ بھی اگر وہ کام کرے، وہ کبھی کام صحیح نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اگر ایک فرد بھی اس دنیا میں سچے اسلام پر عمل کرے تو وہ حق پر ہے، اکثریت اور اقلیت کا اسلام میں کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اسلام دنیا میں آیا، صرف ایک شخص کے ذہن میں وہ بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی تھی، مجوس اور یہود اور جو ہے مشرکین مکہ، تمام کے تمام اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ نبی سے دیکھ رہے تھے، اس نے کیا بات لائی ہے، یہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ تو ایک فرد واحد کے ذہن میں وہ چیز ہے جو اسلام آج ہم سمجھتے ہیں، وہاں سے وہ نکلتی ہے۔ اگر اقلیت اور اکثریت کا تقاضا ہوتا تو اسی وقت اسلام ختم کر دینا چاہیے تھا اللہ نے، اس لیے کہ اکثریت تو شرک میں ملوث تھے، شریعت میں کوئی اکثریت اقلیت کا تقاضا نہیں۔ شریعت میں یہ ہے، دلیل کس چیز کی ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت ثابت ہے تو بس وہ بہر بات درست ہے، اگر نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیجیے اللہ کے لیے۔ لیکن آج جب سنت کی بات ہوتی ہے، سنت پر عمل کی طرف بلایا جاتا ہے، تو پہلے تو سنت منمانی ایجاد کی گئی۔ اور اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو، تو کہتے ہو تم میرے کو بھٹکے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس لیے کہ تمہیں سوال کیا، ہم نے اپنے باپ سے سوال نہیں کیا آج تک۔ میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں، تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کیوں یہ عمل کیا جا رہا ہے، جو ان سے کہتے ہیں کیا تم نے فلاں کیا، اپنے باپ سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ یاد رکھیے، کیا دنیا میں بھی یہی ہماری معصومیت ہے جو دین میں اختیار کیا ہم نے؟ دین میں ہم کو کچھ نہیں معلوم، بڑوں کو دیکھا ہم کر رہے ہیں، تو کیا دنیا میں بھی یہ معصومیت آپ اختیار کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایک ادنا سے جوتے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کتنا ہی مہنگا ہو، 1 لاکھ کا بھی ہو تو پیر میں آتا ہے، اس لیے مثال دے رہا ہوں اس کی بات سمجھانے کی۔ 1 لاکھ کا بھی ہو تو کوئی سر پہ لے کے نہیں گھومتا، 10 دن کی جوتا میں نے 1 لاکھ کا لیا، وہ لیتے ہی پیر میں آتا ہے۔ آئیے جوتے کی مثال سے بات سمجھتے ہیں، تحقیق کا مادہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک جوتا خریدنے کا آپ نے ارادہ کیا، اس رمضان کی مثال لے جی، صرف اس رمضان میں ارادہ کیا جوتا لینا ہے، جوتا لینے کے لیے جو ہے دوستوں سے مشورہ ہوتا ہے، جوتا کہاں سے لوں، کون سی کمپنی کا لوں، کس مارکیٹ سے لوں، ریٹیلر کتنے اور ہول سیلر کتنے ہیں، سپر اسٹاکسٹ ہے کیا اس اورنگ آباد میں اس جوتے اور اس کمپنی کا؟ تو پھر پہلے کمپنی طے کی جاتی ہے، پھر مارکیٹ ریسرچ اور سرچ چالو ہوتی ہے کہ یہ دکان سے وہ دکان سے بھاؤ اور تاؤ ہوتا ہے، یہ تمام تر چیزیں کیوں ہو رہی ہیں مجھے بتائیے؟ ہم تو بڑی معصوم قوم ہیں، کچھ سوچتے کرتے نہیں، بس گئے اور لے لیا، نہیں تحقیق۔ ایسا نہ ہو جوتا لے لوں مہنگا اور خراب، چیز سستی سے سستی ملے، اچھی سے اچھی ملے، تحقیق، کوششیں ہو رہی ہے اس کے لیے، کریرا جا رہا ہے، ایک سے دوسری دکان جایا جا رہا ہے، فلاں سے فلاں کیا جا رہا ہے، ایک مارکیٹ سے دوسرے مارکیٹ جا رہے ہیں، ایک ادنا سے جوتے کے لیے، لیکن جب معاملہ دین کا آیا اس میں بات مت کیجیے، بس جو چل رہا ہے چلنے دیجیے۔ تو کیوں دین میں معصومیت ہے یہ، دنیا میں کیوں یہ معصومیت اختیار نہیں کرتے ہم لوگ کہ جو چل رہا ہے بس چلنے دو، جو مل رہا ہے وہ لے کر آ جاؤ؟ نہیں، کتنے میں ہے، کہاں سے لایا، ہول سیل کہاں ہوں گا، وہاں سے لیتے کیا، یہاں جائیں گے کیا، اس بازار سے لیں گے کیا، اس بازار سے تحقیق کرو، وہ دکان نے اتنا بولا تم کتنے میں دو گے، تمام تر چیزوں کے ادنا جوتا جو پیروں میں آتا سو خریدا جاتا ہے۔ کیا دین میں کبھی ہم نے تحقیق کی کہ میرا یہ عمل توحید، میرا عمل نماز، میرا یہ عمل زکوٰۃ، میرا عمل حج، میرے عمل روزے، میرے اچھائی کا حکم دینا، میرا لوگوں کو برائی سے روکنا، میرا غسل اور میرا وضو اور تمام تر چیزیں جو عبادتیں ہیں، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا ان چیزوں کو؟ کیا پایا ان اعمال کو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں منمانی طور سے یہ کام کر رہا ہوں اور ہمارا معاملہ اسی طرح سے ہو گیا آج، یہ تمام چیزوں میں ہم جو منمانی کرنے لگے ہیں، ہر چیز کو جو ہے منمانے ڈھنگ سے ہم چلاتے ہیں اور دین کے اندر معصومیت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی معصومیت، یاد رکھیے، معصومیت قیامت دن اللہ کے سامنے نہیں چلیں گی۔ اللہ جب آپ کہیں گے اللہ مجھے کیا پتا تھا, بڑوں نے کہہ دیا میں نے عمل کر لیا, اللہ کہے گا وہی بڑے جب تجھے یہ کہہ رہے تھے فلاں لڑکی شادی کر, تو نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. زندگی کا سوال ہے, زندگی کا سوال ہے, تو تو نے آخرت کا سوال کیوں نہیں کیا کہ میں آپ کی بات کیوں سنوں اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے, اصول ہے. جب دنیا میں عقل لڑا رہا ہے, پتا ہے کہ اگر لڑکی اچھی نہ ہو اور مجھے پکڑا دی جائے تو میں پھنس جاؤں گا, تو پھر یہ کیوں نہیں سوچا کہ سنت رسول سے ہٹ کر یہ عمل ہوں گا تو میں قیامت دن کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ تو یہاں جواب دہی کا مادہ ہے, وہاں کی جواب دہی بھول گئے, اس لیے کہ یہاں کیش دکھ رہا ہے, وہ ادھار معاملہ ہے نا, قیامت دکھی نہیں ابھی, آخرت آئی نہیں. لیکن یاد رکھیے بہت زیادہ نزدیک ہے ہم سے, بہت زیادہ نزدیک, کب موت آ جائیں گی ہمیں پتا نہیں, یاد رکھیے کب موت آ جائیں گی پتا نہیں. پھر پتا نہیں جو پچھلے رمضان کتنے لوگ یہاں تھے آج نہیں ہیں, اور اگلے رمضان جب ہم پھر جمع ہوں گے ہو سکتا بہت سے ہم میں سے نہ ہوں, تو ہمیں پتا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ کوئی بھی کام کرو, دنیا میں جو تحقیق کا مادہ ہے دین میں بھی اس کو استعمال کرو. جاچو اور پرکھو, کہیں ایسا تو نہیں میں خاموشی سے آنکھ بند کر کسی پیچھے لگ گیا اور اس نے لے جا گڑھے پہ مجھے گرا دیا. دنیا میں جیسی تحقیق کرتے ہیں ویسے تحقیق دین میں بھی کیجیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے علامہ بننے کی ضرورت ہے, آپ چھوٹی موٹی باتیں تو جان سکتے ہیں جو کم از کم فرائض سے متعلق ہو. آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے سب بندی کے آداب یہ ہے, صفے ایسی ہو, گو علماء کی باتیں ہزار بار سن رہے ہیں, سب بندی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ صف ایسی ہو, صف میں جگہ نہ ہو, کاندھے سے کاندھا لگے, قدم سے قدم رکھو, شیطان کو آنے نہ دو, سینوں کو باہر نہ نکالو. رسول اللہ کے تعلق سے رسول اللہ نیزہ لیتے اور صفوں کو درست کرتے امامت سے پہلے, پھر جا کر کھڑے ہوتے اور فرماتے, بخاری کی روایت ہے کہ صفوں کو درست کرو, فَإِنَّ تَصْفِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ, کہ صفوں کو درست کرنا نماز کے قائم کرنے میں ہے. لیکن اگر آج کو بولے صفوں کو درست کرو, تم فلاں جماعت سے لگ رہے ہم کو, یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے, کیوں ہم نے سنتوں کو بھی بانٹ دیا الگ الگ اعتبار سے, جماعتی اور علاقائی اور رنگت کے اور ملکوں کے اعتبار سے؟ یہ ہماری آج حالت ہوگی سنت کے معاملے میں, کہ یہ سنت کہ صفوں کو درست کرو, یہ تو معمولی چیزیں بتا رہا ہوں, اس لیے کہ ابھی نماز تو باقی ہے, روزہ تو باقی ہے, زکات اور تمام چیزیں باقی ہیں. یہ بنیاد ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو تکمیل کو پہنچاتی ہیں اپنی ہماری عبادتوں کو, انہیں کا ہم کو علم نہیں. وضو کب ہوا, وضو کب ٹوٹا, فلاں معاملے میں کیا کرے, فلاں کیا کرے, اولاد کی پیدائش ہے, کسی کی موت کے وقت کیا کرے, نکاح اور بیاہ ہمارے کیسے ہو, ہر معاملے منمانی چل رہی ہے. اور ہم نے ایک الگ ہی طرز اور طریقہ اختیار کیا, دین الگ اور دنیا الگ. جب مسجد میں ہے تو اس سے بہتر مسلمان نہیں ہے کوئی دنیا میں, اور جب تجارت میں ہے تو اس سے بدترین دھوکے باز آدمی نہیں ہے, کیونکہ مسجد تو مسلمان ہے, تجارت پہ اس کی تجارت کر رہا ہے, بزنس مین ہے. تو دنیا اور دین نے فرق کیا اور سنتوں کو دھیرے دھیرے کر کر آج مکمل طور سے زندگی سے ہم نے نکال دیا, کہ اگر آج کوئی سنت کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے لیے جب کوئی شخص کوئی بات کہے کم از کم کان دھر دیجئے, کوشش کیجئے کہ اس نے کہاں سے کی پوچھ لیجئے, ایسا نہ ہو کہ مذاق اڑا دے اور بعد میں پتہ چلے رسول کی سنت ہے, پھر دلوں میں پچھتاتے رہے زندگی بھر کہ کیوں میں نے مذاق اڑایا تھا. تو کم از کم کان دھر دیا کیجئے, کوئی کہے یہ سنت ہے تو پوچھ لیا کیجئے کہاں سے آپ کو پتا چلا, اور مذاق نہ اڑائے اس کا جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے کہ اس نے غلط کہا ہے ایسا ہی کہا. بہرحال تو نبیوں کی باعث کا مقصد ان کی اطاعت ہوتا ہے, ان کی اطاعت ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کا مقصد یہی ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے آئیڈل اور نمونہ بنایا ہے, لیکن آج اس نمونے کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آیت اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 69 میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ومن یطیع اللہ ورسولہ, کہ جو اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی, فاولائک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, تو وہ قیامت کے روز ساتھ ہوں گا ان لوگوں کے جو نبی ہے, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں, اور حسن اولئک رفیقا کیا ہی بہترین ساتھی ہے. اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے آپ تفسیریں اٹھائیے, اس میں جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ غمزدہ تھے بہت, ان کے چہرے پہ غم تھا. رسول اللہ نے بلکہ ان سے سوال کیا, کیا بات ہے تم غمزدہ دکھ رہے ہو, پریشان دکھ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول ایک غم مجھے کھایا جا رہا ہے, وہ غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا چہرے مبارک دیکھے بغیر نہ ہم سو سکتے ہیں, نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں. ہم تڑپ جاتے ہیں جب آپ کو نہیں دیکھتے, دوڑ کر آتے ہیں, آپ کا چہرے مبارک دیکھتے ہیں, آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ہمیں سکون آتا ہے اور اطمینان آتا ہے. میں یہ سوچ کے غم کھا رہا ہوں کہ قیامت کے روز ہمارا کیا معاملہ ہوگا, ہم آپ سے الگ ہوں گے, آپ کا حساب انبیاء میں ہوگا اور ہم عام لوگوں میں ہوں گے, تب تو آپ کا چہرے مبارک ہم نہ دیکھ سکیں. یہی غم مجھے دنیا میں کھایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کیا جواب دیتے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ روز قیامت نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گا، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے یہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کے سننے سے زیادہ ہمیں کبھی کسی حدیث پر خوشی نہیں ہوئی کہ انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہمارا حساب ان کے ساتھ ہوں گا، کیوں تو انسان اسی کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابین کی قبر، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب کی قبر سے جب گزرتے تو یہ کہتے ہوئے جاتے کہ انشاءاللہ العزیز قیامت دن میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابوبکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. کہ رسول اللہ نے کہا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. جس نے رسول اللہ سے محبت کی، رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ ان کی اطاعت ہے. محبت یہ نہیں کہ صرف منہ سے کہتے رہو اور عمل میں خالی رہو، بلکہ ان کی اطاعت ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کے جیسا رہا، وہ رسول کے ساتھ ہے. جس نے فلم اسٹاروں کی اتباع کی، ان سے محبت کی، ان کے طریقے کو اپنایا، وہ ان کے ساتھ ہے. جس نے جو اسپورٹس اسٹارس کو پسند کیا، ان کے بھی طریقے پہ چلا، ان کی اتباع کی، وہ ان کے طریقوں پہ. جس نے کفاروں کو پسند کیا، ان کے طرز کو اپنایا اور ان کے طریقے پہ چلا، وہ ان کے ساتھ ہوں گا. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے میں مثال دے دوں محبت کی. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کسی چیز کا صرف نام نہیں ہے. محبت ہوتی ہے اطاعت. محبت کے اندر اطاعت چھپی ہے. یاد رکھیں، اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، کیا تصور ہے آپ کا میرے بارے میں؟ آپ یہ تصور کر رہے ہوں گے شاید خدمت کرتا ہو، راتوں میں پیر دباتا ہو، کبھی ارے ترے نہ کہتا ہوں گا، اف بھی نہ کرتا ہوں گا، فلاں کرتا ہوں گا، یہی تو آپ سوچتے ہیں نا. مطلب محبت میری اطاعت کو آپ تصور کر رہے ہیں. تو محبت مطلب اطاعت. اگر میں کہوں میں والدین سے محبت کرتا ہوں اور ان کو مارتا ہوں تو آپ کہیں گے محبت ہے؟ نہیں. تو اگر میں کہتا ہوں کہ رسول سے مجھے محبت ہے تو اطاعت لازم ہے اس کے ساتھ. اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو محبت بیکار ہے. یاد رکھیں، جس طرح سے آج محبت کے نعرے چلتے ہیں اطاعت کے بغیر، نبی سے محبت کے دعوے ہیں، اس کے نعرے ہیں، لیکن اطاعت کہاں ہے بھائی؟ طریقہ کہاں ہے رسول کا؟ چیز کہاں ہے وہ جو چاہیے تھی؟ وہاں سب من مانی چل رہی ہے، پھر رسول سے محبت کے دعوے ہیں. تو محبت کے ساتھ اطاعت ہوتی ہے. محبت کا لازم جز جو ہے اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اتباع ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، اس کے پسند کو پسند کرنا ہے، اس کی ناپسند کو ناپسند کرنا ہے، اس کی اچھائی کو اچھائی سمجھنا ہے، اس نے اس کو برا سمجھا اس کو برا سمجھنا ہے، اس نے جو کیا وہ کرنا ہے، اس نے جو نہ کیا وہ نہیں کرنا ہے. یہ اطاعت، یہ ہے محبت. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں آئیڈیل نمونہ بنائیں، جیسا قرآن نے ہمیں کہا. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر، اتنے مقامات ہیں کہ میرے لیے گنانا مشکل ہے، جہاں رسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا. اتنے مقامات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارا کیا حال ہے؟ اطاعت کے معاملے میں کیا ہمارا حال ہے؟ فرمانبرداری کے معاملے میں کیا حال ہے؟ کہ آج ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، وہ سنت سے خالی ہے. سنت سے خالی، افسوسات کہہ رہا ہوں، وہ شعبے سنت سے خالی ہے، چاہے وہ میرا معاملہ ہو یا آپ کا معاملہ ہو. آج ہمارے شعبے سنت سے خالی ہیں. اگر صحابہ اس دور میں آ جاتے اور ہم لوگوں کو دیکھ لیتے تو شاید ہی میں سمجھتا ہوں وہ ہم کو مسلمان بھی نہ مانتے. کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے کیا کہ رسول کی سنتوں پر انہوں نے جان دی اور یہ مسلمان رسول کو رسول مان کر سنت تو جان دینا تو دور، سنت پر عمل بھی نہیں کرتا. اور رسول کی سنت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور محبت کیسی تھی؟ دو واقعے سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور ایک بات کا واقعہ سن لیجیے. ایک واقعہ سن لیجیے، یہ واقعہ آپ نے سیرت کا پڑھا ہے. ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے گرفتار کیا اور پھانسی دینے کا ارادہ کیا، کہا ایمان چھوڑ دو ورنہ پھانسی دے دی جائیں گی. تو کہا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، پھانسی چاہو تو دے دو. اچھا کہا چلو تم کو معاف کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک کام کرو، صرف رسول اللہ کو گالی دے دو، معاملہ ختم. اتباع کرنا ہے کر لو، فرمانبرداری کرنا ہے، تم جو ہے گالی دے دو یا برا بھلا کہہ دو. تو اس شخص نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا تو دور، رسول اللہ کو کانٹا چبھ جائے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں. گالی دینا اور برا کہنا تو دور، کہ میرے رسول کو ایک کانٹا پیر میں چبھے یہ تصور لانا بھی میرے لیے محال ہے. تم کو جو چاہے کرنا میرے ساتھ کر لو. اور ان کو پھانسی دے دی گئی اور قتل کر دیا گیا. رسول کی اتباع کیسی تھی ان کی زندگیوں میں کہ رسول کے بارے میں کانٹا چبھنا بھی تصور محال تھا ان کے لیے. آج اتباع رسول، کلمہ رسول پڑھ کے تمام زندگی کے شعبے ہم اس کے مخالف جاتے ہیں. آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجیے، جو صحابی رسول ہیں اور جو ہے ان کو جنت کے رسول اللہ نے بشارت دی ہے. ان کا واقعہ سن لیجیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے مسجد میں آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں آواز پڑی، اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے یہ بات سنی وہیں تھے مسجد نبوی میں باہر چوکھٹ میں تھے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فارغ ہوئے اور کہا عبداللہ تم سے تو نہ کہا تھا ہم نے یہ, اے عبداللہ تجھ سے تو نہ کہا تھا میں نے یہ. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کے رسول آپ نے کس سے کہا, ہمیں کیا معلوم, میرے کان میں یہ لفظ آئے میرے نبی کے, اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا, مجھے کیا معلوم کس سے خطاب ہے. میں بیٹھ گیا اور میں نے یہ سوچا جو میں قدم مسجد نبوی میں ڈال رہا تھا کہ اگر میں اگلا قدم مسجد نبوی میں ڈال کر بیٹھوں گا تو یہ میرا قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم کے اندر ہوں گا, لہٰذا میں وہیں باہر بیٹھ گیا چوکھٹ میں. ایک قدم باہر تھا ایک اندر تھا, چوکھٹ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے یہ تصور کیا کہ رسول کی آواز آ گئی, مجھے کیا معلوم آپ کس سے خطاب کر رہے تھے اللہ کے رسول, میرے کان میں صرف یہ آواز آئی اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. میں نے سوچا اگر دوسرا قدم اب ڈالوں گا تو یہ قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم میں جائیں گا, لہٰذا اسی چپلوں میں بیٹھ گیا میں اندر نہیں آیا. تو یہ تھی ان کی اطاعت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کو جاتے ہیں, رسول اللہ کی بات کا واقعہ ہے, حج کو جاتے ہیں, جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک مقام پر آتے ہیں, اپنی اونٹنی کو جو ہے گول گھما بٹھاتے ہیں اور گول گھما کے اٹھاتے ہیں, اونٹنی یوں چل رہی تھی اس کو پورا گول گھمایا اور پھر یوں لے گئے. تو صحابہ نے کہا عبداللہ عجیب عمل تھا, تم نے اونٹنی کو ایک جگہ لایا گول گھمایا اور پھر اسی چلے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے آپ کی اونٹنی یہاں آئی تھی اور چکر کھا کر بیٹھی تھی اور گول گھوم کر اٹھ کر چلی تھی, میں بھی جب بھی حج کو جاؤں گا اپنی اونٹنی کو ضرور یہاں لاؤں گا گول چکر کھلا کے ہی آگے لے جاؤں گا. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ان کی اونٹنی نے یہ کیا, بس ختم, میرے لیے یہ عمل اب لائق اتباع یہی کروں گا میں. اور کچھ مقامات پر جاتے اور پیشاب نہ آتا پھر بھی بیٹھ کر اٹھتے, کہا عبداللہ کیوں کرتے ہو یہ عمل, تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طہارت کرتے ہوئے دیکھا مجھے پیشاب آئے نہ آئے میں ضرور یہاں سے بیٹھ کر اٹھوں گا, کہ میرے رسول کو میں نے دیکھا یہاں بیٹھتے ہو. تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا سنت کے معاملے میں, یہ ان کی گرفت تھی سنت پر کہ کوئی شعبہ ان کے زندگی کا سنت سے خالی نہ تھا. ہاں اگر کوئی بات معلوم نہ تھی علم نہ تھی تو وہ تحقیق کر لیتے دوسروں سے پوچھ لیا کرتے اور اپنی اصلاح کر لیا کرتے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے, یوں تو آیتیں کہیں ہیں چند مثالیں صرف قرآن کے رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ رب العزت سورہ حجرات بڑا مشہور سورہ آپ سب جانتے ہیں, ان 50 نمبر کا آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے قدم نہ بڑھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے. لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اپنے معاملات میں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے. اس کے آئی کی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں انہیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد نہ کر دے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا تمام اعمال کو عکارت اور برباد کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی تیز بات کرے تو عکارت ہو جاتا ہے. ایک صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن دکھائی نہ دیے, رسول اللہ نے کہا اس کی خبر لاؤ وہ کہاں ہے. ایک شخص نکلے اور اسے گھر گئے اس صحابی اور کہا وہ شخص کہاں ہے, رسول اللہ پوچھتے ہیں. اس کے ان کی بیوی نے کہا وہ شخص 2 دن سے جہاں گھوڑوں کا استبل ہے وہاں روتے ہوئے بیٹھا ہے, جا کے سمجھاؤ اس کو. جب وہ شخص پہنچے اور کہا تمہارا کیا معاملہ ہے, کیوں رو رہے ہو, تو کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں آوازیں بلند کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کے اعمال غارت نہ ہو جائے, اور میری آواز ان کی فطری آواز بہت اونچی تھی اور میں تو رسول اللہ سے ایسی کئی بار بات کی تیز آواز میں, میرے اعمال تب غارت ہو گئے, اب تم چلے جاؤ میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا, مجھے چھوڑ دو اسی حال میں. صحابہ اتنا ڈر رکھتے تھے اور خوف کہ رسول اللہ کی موجودگی میں آواز بھی بلند ہو جائے تو وہ تصور یہ کرتے اعمال برباد ہو گئے میرے, حالانکہ آیت بعد میں اتری اس کے بعد کبھی انہوں نے تیز بات نہ کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ سے بات کرتے تو رسول اللہ کئی بار بولتے عمر کیا اتنے دھیرے سے بات کرتے کہ قرآن کی آیت آ گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز تیز نہ ہو تو اتنے ہلو بولتے کہ رسول اللہ پوچھتے عمر کیا بولو کیا بولنا چاہ رہے ہو, 2 سے 3 بار پوچھنا پڑتا تب عمر بولتے رسول اللہ کو, اتنے ہلو سے بات کرتے. یہ رسول کا ادب ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ہے, آپ کے قدم سے قدم آگے نہ بڑھانا ہے. ہمارا معاملہ تو یہ کہ زندگی کے تمام شعبے قدم اور آواز تو دور, ہر معاملے میں برخلاف جا کر اس کو اپنا اعزاز اپنا شعار اور اپنا علم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خلاف کر کے ہم صحیح مسلمان ہوتے ہیں. زندگی کئی شعبے آپ کھول لیجیے, صبح سے لے کر شام تک, پیدائش سے اور شادی سے لے کر موت تک کی, سب میں خلاف ورزی اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان رہے. بہرحال اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ہم اللہ کی محبت کے لیے ترستے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے, ہم اس کے محبوب بن جائیں. تو آئیے دیکھیے اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے, اللہ کب ہم سے محبت کرے گا. رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کیا معنی ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, قل, اے نبی کہہ دو ان اہل کتاب سے, مشرکین مکہ سے, مجوسیوں سے, جو تمام کی تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, کہہ دو, اعلان کر دو, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فتبعونی, میری اتباع تم پر واجب ہے. چارہ نہیں, مطلب اگر اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول کی اتباع لازم فرض شرط ہے, اس کے لیے یاد رکھ لیجیے. کیونکہ مشرکین مکہ بولتے اللہ سے ہم محبت کرتے, یہودی بھی زمانے کے بولتے اللہ سے محبت کریں, عیسائی بھی بولتے, مجوسی بولتے, اللہ نے پیمانہ بتا دیا, اللہ کی محبت کب ملیں گی, کون سچا اللہ سے محبت کرتا ہے, فتبعونی یحببکم اللہ, تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا, وہ یغفر لکم ذنوبکم, دوسرا فائدہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, واللہ غفور الرحیم, اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا. تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں, یاد رکھ لیجیے, رسول اللہ کی اتباع بغیر چارہ نہیں. آئیے آگے دیکھتے ہیں, اللہ رب العزت نے رحم کے تعلق سے, آج ہم اللہ کے رحم کے محتاج ہیں, آج ہم پر ظلم و ستم ہوتا ہے, اب یہ رحم ہم پر کب ہوں گا, رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتا ہے, وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَسُولًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم اللہ سے رحم چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے, اس کا کرم ہم پر ہو, تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہو. اللہ رب نے اعلان کر دیا اس کو, وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پہ مسلمانوں رحم کیا جائے. تو اگر آج ہم رحم کی بھیک مانگتے ہیں اللہ سے, اور اگر ہم پر رحم نہیں ہوتا ہے, تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اس کا. تو اگر اللہ کی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو ملے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, خود رب العزت نے اس کا حکم دیا. اس سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ, جو بخاری مسلم کا واقعہ ہے, وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار قرآن کا درس دے رہے تھے, لوگ جمع تھے اور درس سن رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے درس دیا اور کہا, لعنت ان عورتوں پر, قرآن کے درس میں کہا, لعنت ان عورتوں پر جو گنداتی ہے, گوندنے والی اور گندانے والیوں پر, جو جسموں پہ جو ڈیزائن بناتے ہیں نا الگ الگ قسم کی, گونتے ہیں, ٹیٹوئنگ جس کو کہتے ہیں. کہا, لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے, لعنت ان عورتوں پر جو بھووں کو بناتی ہے, چہرے کے بالوں کو اکھاڑتی ہے. ایک خاتون درس سن رہی تھی آپ کا, ایک عورت درس سن رہی تھی, وہ چلے گئی. دوسرے دن آئی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے عبداللہ, کل تم نے درس دیا اور درس میں کہا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ لعنت ان عورتوں پر جو فلاں فلاں کام کرے, بالا اکھاڑے, گوندے اور گندوائے, اور جو ہے دانتوں میں جگہ بنائے خوبصورتی کے لیے, تم نے یہ کہا, اللہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے, میں نے یہ چیز کہیں نہیں پائی. تو کہا, اچھا, تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور یہ کہیں نہیں پایا؟ کہا, عبداللہ, میں نے کہیں نہیں پایا. تو کہا, کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 7, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے رک جاؤ. تو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا, اسی لیے میں نے یہ بات کہی. مطلب رسول کا فرمان بھی انہوں نے کہا قرآن میں ہے. تو اللہ نے کہا, وما آتاکم الرسول, نبی جو تمہیں عطا کر دے, دے دے, فخذوه, تو اسے لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ, جن چیزوں سے روک دو, فانتہوا, تو اپنے آپ کو روک لیا کرو, اجتناب کیا کرو. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب کی گئی, بلکہ فرض کی گئی, اور اس کے طریقے کے رسول اللہ کی سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہ رہا. یاد رکھیں, چاہے توحید پر چلے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو, چاہے نماز پڑھے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو, چاہے روزہ رکھے رسول کی اطاعت نہ ہو, چاہے حج کرے رسول کی اطاعت نہ ہو, چاہے زکات دے رسول کی اطاعت نہ ہو, چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ ہو, تجارت کرے, یا جو کوئی معاملہ ہو, اخلاق ہو یا آداب ہو, اگر رسول کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل قابل قبول نہیں اللہ کے پاس, کیونکہ رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا کہ نبی جو دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض کی گئی ہے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ نے ایسا ہی سمجھا اس چیز کو. لیکن کتنے بار ہوتا ہے سنت کا جب معاملہ آتا ہے تو اتنا آسانی سے لیتے ہیں, ہاں سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. تو رب العزت کو کہے کی ضرورت تھی پھر انبیاؤں کو بھیجنے کی, جب سنت عمل کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک والا معاملہ تھا صرف. یاد رکھیے, میں سوال کرتا ہوں, کوئی توحید پر چلے لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا توحید مانی جائیں گی؟ کوئی نماز پڑھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانی جائیں گی؟ کوئی روزہ رکھے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانا جائیں گا؟ کوئی حج کرے اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانا جائے؟ کوئی زکات دے اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانی جائیں گی وہ عبادت؟ پھر کہاں سے کہاں سنت چھوڑ دیے تو چلتا اور کر لیے تو ثواب ملتا ہے. سنت تو واجب اور فرض ہے, اگر یہ نہ ہوا تو کسی فرض عبادت کا بھی اجر نہیں. یاد رکھی سنت یہ مقام رکھتی ہے اپنے اندر, یہ زبردست چیز ہے جس کو ہم نے مذاق میں پتہ نہیں, یہ بھی لگتا ہے کسی نے امت کو بہکا دیا, اس معاملے میں پھسلا دیا. اور کچھ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ رب پر اور اس کے دین پر الزام لگاتے ہیں. یہ اقوال آپ نے سنے ہوں گے چھوٹے اور بڑوں سے, جناب تم آپ سنت کی بات کرتے ہیں, اگر پوری سنت رسول اللہ کی ہمارے پاس آ جاتی تو تمہارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا مشکل ہو جاتا. سوال یہ, رب فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, نبی جو دے دے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اور فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, نبی اکرم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ تو ہم تک پہنچا ہی نہیں. یہ تو کہا سنت پوری آ جاتی تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا, تو گو اسلام پہ, شریعت پہ, رب کے دین پہ تم نے الزام لگایا کہ مکمل ہم تک نہیں پہنچا. ذرا سوچ لو بولنے سے پہلے, کسی گروہ کے خلاف, کسی کچھ لوگوں کے خلاف جن کو ہم اپنے مخالف سمجھتے ہیں, ان کو روکنے کے چکر میں یہ باتیں منہ سے لوگ کہہ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی نہیں اس کا اثر کہاں تک ہوتا ہے جا کر. وہ دین ناقص ہے, مکمل نہیں ہے, پورا آ جاتا تو مشکل ہو جاتا. دوسرا یہ اسلام بہت مشکل دین ہے, تبھی تو کہا جا رہا پورا آ جاتا تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہوا جو نہیں آیا بہت اچھا ہوا, اور جو باقی ہے وہ بھی نہ پڑھو, اس لیے کہ پڑھوں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا اس پہ. تو یاد رکھیے یہ سب ڈھکوسلے ہیں. تو رب العزت نے اعلان کر دیا, نبی جو دے دے اسے لے لو, جس سے روک دے مسلمانوں تم رک جاؤ. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ نساء اس کی آیت نمبر 59 میں, اس آیت کو لے کر امت میں کچھ لوگوں نے بڑا وبال مچایا, بڑی غلط تشریحات کی اور امت کو ایک الگ ہی نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی جو ہے اس دین اور شریعت کو. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و رسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اللہ فرماتا ہے اس آیت کے اندر, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اپنے رب اللہ کی, و اطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو اپنے رسول کی, و اولی الامر منکم, اور تم میں وہ لوگ جو اولو الامر ہے, اس میں خلیفہ وقت یا خلفاء اور علماء اس کے اندر شامل ہیں, اولو الامر ہوتے ہیں ہمارے. منکم فان تنازعتم فی شیء, لیکن اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے, فردوه الی اللہ و رسولی, پلٹا دو اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. سوال یہ آیا, کیا اللہ اور اس کے رسول میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں. اختلاف کہاں ہوں گا؟ جو تیسری چیز بتائی گئی, اولو الامر منکم, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو جب بھی ایسا اختلاف ظاہر ہو جائے, یہ ہوا یہ نہیں ہوا, یہ حلال یہ حرام ہے, ایسا کرو ایسا مت کرو, دو لوگوں کے اقوال مختلف جا رہے ہیں, فردوه الی اللہ و رسولی, فوراً بات کو پلٹا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, شرط کے ساتھ کہا گیا, اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو بات کو پلٹاؤ, نہیں رکھتے ہو تو بات کو پھر چھوڑ دو. فردوه الی اللہ و رسولی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر اللہ اور اس کے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی اختلاف ہو باتوں کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کچھ بات میں اختلاف ہم نے پایا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا؟ آج تو یہ معاملہ ہے جس اختلاف میں ملوث ہے اس میں اور گہرائی تک پہنچ کر اور اختلاف کرنا چاہتے ہیں امت میں, ہم جیسے بس ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں, یہ ہماری حالت ہے آج. اور اختلاف ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا, انسان ہے, عقل ہے, سمجھو اختلاف, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد سر خم کر دیجئے, جھکا دیجئے کہ بس معاملہ ختم ہوا. صحابہ کا یہی طرز تھا, جب تک کوئی بات نہ ہوتی تو اختلاف ہوتا, جب اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھ دی جاتی فوراً پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ہیں ہاں بس مجھ سے غلطی ہوئی. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ, ہم نے کہہ دیا نا بس اس پہ ہم اڑے رہیں گے, اب پھر چاہے یہ اللہ کے خلاف ہو, اس کے رسول کے خلاف ہو, شریعت اور دین, بہرحال وہ چیز جانے دیجئے, ہم نے کہہ دیا معاملہ طے ہو گیا, یہ آج ہمارا معاملہ ہے. تو بہرحال جب بھی کوئی اختلاف ہو اللہ اس کے رسول کی طرف اس چیز کو فوراً پلٹا دیجئے. اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن یوں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے, یاد رکھی, جس نے رسول کی اطاعت کی, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو گویا رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی فرمانبرداری میں اللہ کی فرمانبرداری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے, آپ کی ذات کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, یہ وہ ذات ہے, یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. آپ وہ شخص ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی وجہ سے دروازہ کھولا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قیامت کے روز علم ہوں گا جھنڈا اور میرے علم تلے تمام انبیاء اور رسول اور اقوام ہوں گے. یہ وہ شخصیت ہے. لیکن آج اس کا ہم نے کیا مقام رکھا, کیا معاملہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت آ بھی جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہے. ہمارے بڑوں نے یہ کیا, ہمارے چھوٹے یہ بولتے ہیں, ہمارے انہوں نے فلاں کیا, ہمارے خاندان اور کا رسوم یہ ہے, ہماری قوم اور سماج کا طریقہ اور شہر اور جو ہے علاقہ اور بستی کا طریقہ یہ ہے. سنت ہم نہیں مان سکتے. یہاں وہ نبی ہمیں دیا جا رہا ہے جو امام الانبیاء کہلاتا ہے, جو سب معراج میں جب جاتا ہے تو پورے نبی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ اس کی امامت کی جو دلیل ہے, اور وہ نبی ہمیں دیا گیا اور اس کو چھوڑ کر ہم اس کی اور اس کی بات مانتے ہیں. کلمے کا آدھا جز یاد رکھیے, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, رسول اللہ پر ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ یہ ہے. تو کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن طریقہ پھر کسی اور کا اختیار کرتے ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر بات کسی اور کی مانتے ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن اپنے اعمال اور اختلاف میں کسی اور کے پاس جاتے ہیں. کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پورے تمام زندگی کے شعبے آپ کی سنت سے خالی ہے, پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. کیا یہی حیثیت رسول اللہ کی صرف کلمہ پڑھ کے ختم کر دیا جائے؟ لپ سروسز جسو کہتے سے ہونٹوں کے اوپر گلا کیے محمد رسول اللہ کہہ کر. اگر محمد رسول اللہ کہا تو میری زندگی اور میرے زندگی خاتمہ اور اس کا ہر پہلو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. یہ اس کا معنی ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن میں اللہ رب العزت اور ایک جگہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے فلا وربک, پھر غور سے سنی اس آیت کو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر, کہ اللہ رب العزت اعلان کرتا اور کہتا ہے فلا وربک, تو قسم ہے تیرے رب کی, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, فلا وربک تو قسم ہے تیرے رب کی, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ جب تک کہ قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. یؤمنون حتی, اللہ فرماتا ہے یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, اور جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ سنا دے اس کو سر خم کر کے جب تک تسلیم نہ کرے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. آئیے اپنے زندگی کے شعبے جانچ لیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم مانا ہم نے ہر شعبے؟ یہ رسول اللہ کا عمل تھا, میں اس سے خلاف نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا یہ قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے, اور جب آپ فیصلہ دے دیں یسلم تسلیما تو سر خم کر کے تسلیم کر لے کہ یہی درست, تو ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو ایک کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور یہ عمل نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے پر نہ چلے, تو پھر یاد رکھیے اللہ نے اپنی قسم کہا کر ہو ایمان والا نہیں ہے. پھر وہ چاہے کتنا ہی کہہ لے اپنی زبان سے, رب کے نزدیک کوئی ایمان والا نہیں ہے جو اپنے تمام اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حاکم نہ مانتا ہوں. آئیے آگے دیکھیے, رب العزت جو ہے اگر ہم رسول اللہ کی بات نہ مانیں تو کیا ہوں گا؟ جو آج طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے تو کیا ہوں گا؟ آئیے سنیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے. بہرحال وقت کم ہے اور موضوع میرا بڑا ہے, مختصر سے بہرحال حوالے میں خالی بولتا ہوا آیتوں کے ترجمے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چلتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَقُولَ لَهُ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کا فیصلہ کر دے ان میں تو وہ کسی قسم کا اس کے اندر اپنی رائے رکھے اس فیصلے میں. اگر جس نے ایسا کیا کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اپنی رائے رکھی فقط ضل ضلالا مبینہ, وہ کھلی گمراہی میں جا پھنسا, کھلی گمراہی میں جا گرا. تو اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد تسلیم کرنا ہے. تو یہاں کہا جائز نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا, سنت کا ترک کرنا جائز نہیں. آگے آئیے اور کیا کہا اللہ نے ان لوگوں کے تعلق سے جو سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, اطاعت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو اللہ رب العزت نے فاسق کہا اور یوں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد چند چیزیں گنوائی, قل ان کان آباؤکم کہ کیا تمہارے باپ دادا, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہاری بیویاں, و عشیرتکم تمہارے کنبے اور قبیلے والے, وَمَوَالُونِ اخْتَرَفْتُمُهَا، اور جو مال تم نے کما رکھا ہے وہ تجارتاً تخشون کسادہ، اور وہ تجارت جس کے گرنے سے، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکین ترزونہا، جو گھر تم نے اچھے اچھے اپنے بنا رکھے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولی، کیا تمہیں اللہ اس کے رسول زیادہ محبوب ہے؟ اگر ایسا ہے فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ اپنا جب تک عذاب نہ لے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو فاسق کا ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی بات نہ مانے۔ آئیے آگے، آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور منہ پھیر کے چلے جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ اسے کافروں سے محبت ہی نہیں رکھتا ہے، انہیں کافر کا اللہ رب العزت نے۔ یہ بھی مقام بہرحال پھر بھی درست تھا، جو اس کے بعد کا مقام آ رہا ہے، جو رسول اللہ کی بات نہ مانے۔ کفر بہرحال بہت سخت سنگین جرم ہے، لیکن ایک جرم اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس کا تذکرہ آیا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی بات نہ مانے، انہیں منافق کہا ہے۔ اور منافقین کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور یہ آپ کی سنت کا بہرحال مقام ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ تو بہرحال دنیا میں ہو رہا ہے، اب دنیا بھی کیا نقصان اٹھائیں گے، یہ بھی جان لیں، دنیا میں کیا نقصان ہوگا رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں گے۔ آئیے چند نمونے صرف قرآن کی جو ہے روشنی میں آپ کو دیتا ہوں، دنیا میں نقصان کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 33، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، کہہ دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، مطلب اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون، کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اور غور سے سنو، یا اللہ اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں اس طرف جاؤ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتی ہے دنیا اور آخرت کی، واعلموا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل آڑ بن جاتا ہے، اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے، وانہ الیہ تحشرون، اور یاد رکھو پلٹ کر میری طرف آنا ہے تم کو۔ تو اگر رسول کی اطاعت سے بار بار گریز کیا کسی نے تو اللہ حائل ہو جاتا ہے دل کے بیچ میں، اور انسان کے اس کے دل کے بیچ میں، یحول بین المرء، انسان و قلبی، اس کے دل کے بیچ میں اللہ حائل آڑ بن جاتا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے سنت کو چھوڑ چھوڑ کر کہ ہدایت سے ہم دور ہو جائیں، سنت کو تھام لے لازم سمجھے اپنے لیے۔ آئیے آگے، اور کیا نقصان ہوگا دنیاوی اعتبار سے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، بڑا سخت نقصان ہے، یاد رکھیے، سورہ انفال ہی میں آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، بہت سخت آیت ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، دونوں کی فرمانداری کرو، اور آگے فرمایا کہ اللہ رسول اطاعت کو، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا، خامخواہ اختلاف نہیں کرنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، اگر تم ایسا کرو گے تو بزدل بنا دیے جاؤں گے، وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائیں گی، واصبروا، اور صبر کرتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ دنیا میں کیا کریں گا، بزدلی ڈال دیں گا اور ہوا کو اکھاڑ دیں گا تمہاری دنیا سے، دبدبا روب تمہارا ختم کر دیں گا دنیا سے، اور صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ چند نقصانات ہیں جو دنیا میں ہوں گے، اخروی کیا نقصان ہے، آخرت میں کیا ہوگا، وہ بھی جان لیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، سنت رسول پر عمل نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے اس کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ فرماتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی حدوں کو پھرلانگ کر جاتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا، داخل کر دیا جہنم کی آگ میں جائیں گا، خَالِدًا فِيهَا، اس میں رہیں گا ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کیا ہی سخت عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے آخرت میں جہنم میں جانے والے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے چند احادیث سے دیکھ لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، من احب سنتی فمن احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ یہ سنت رسول، جنت میں جانے کی ضامن ہے یہ، من احب سنتی فمن احبنی, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں گا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکل الامتی یدخل الجنت الا من ابا, تمام کے تمام میرے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے, خود ہی بول دے میرے کو نہیں جانا ہے جنت میں. الا من ابا, صحابہ نے فرمایا قیل من ابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت سے؟ کہا وہاں پھر رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے جواب دیا, ومن اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا, ومن عصانی فقد ابا, جس نے نافرمانی کی دنیا میں خود انکار کر دیا جنت سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا انکار کر کے ہم دنیا میں ہی جنت کا انکار کر دے رہے ہیں, یاد رکھیے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے سنت کے تعلق سے رکھ رہا تھا اس کو میں ختم کروں گا ایک واقعے سے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور معروف واقعہ ہے, اور اس میں بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات واضح ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ سب جانتے ہیں. بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار واعظ اور نصیحت اور خطبہ دے رہے تھے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک طرف کھڑے ہو کر توریت کا ایک نسخہ لے کر اس میں سے کچھ پڑھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو چہرے مبارک لال ہو گیا, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اور کہا, اے عمر تمہارے ماں باپ تمہیں گم پائے, تم کیا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے چہرہ مبارک کیسے ہو گیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا تو فوراً کہا, رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا, کہ میں جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کی بہرحال دعا ہے, رضی تو باللہ ربا و میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے, و بالاسلام دینا اسلام میرا دین ہے, و بمحمد نبیا اور محمد میرے نبی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے, کہا اے عمر اگر میرے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ بھی آ جائے تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. اے عمر اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے علاوہ چارہ نہ ہوگا, اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم ان کی بات مانو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مانی جائے, اس دور میں جب رسول اللہ آ چکے ہیں تو وہ شخص گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر میرے موجودگی میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوگا, اور اگر تم ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, جن کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور موسیٰ کے, موسیٰ کے بیچ موازنہ نہ کیا کرو, کمپیریزن مت کیا کرو, اس لیے کہ قیامت کے روز جب میں بہوشی سے اٹھوں گا اور میں سب سے پہلا رہوں گا, جب میں بہوشی سے اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو کیا دیکھتا ہوں, موسیٰ اللہ کے عرش سے پہلے ہی لگ کر کھڑے ہوئے, میں نہیں جانتا وہ بےہوش ہوئے یا نہ ہوئے یا مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ اول العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے جن کا نام اللہ نے لیا کہ ہم نے وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی جو اس سے پہلے نوح کی طرف اور ابراہیم کی طرف اور موسیٰ کی طرف اور عیسیٰ کی طرف بھیجی. اور یہ پانچ انبیاء نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پانچ برگزیدہ اول العزم پیغمبر ہے جن میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے, اور ان کے تعلق سے رسول فرماتے ہیں میری موجودگی موسیٰ بھی آ جائے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوں گا, اور تم ان کی اتباع کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کرنے سے گمراہی آتی ہے تو اندازہ لگائی رسول اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے ان کو اور ان کو اور فلاں کو اتباع کے لائق بنا لیا ان کا کیا حل ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات رسول اللہ فرما رہے ہیں. کوئی عام بات نہیں ہے, غور کی بات ہے بہت کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت, اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ کہنا ان کی اور ان کی بات, ایسی اور ویسی بات, بڑوں کی اور چھوٹوں کی بات, علاقے اور رنگت کی بات, یاد رکھیں یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے. یقیناً موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام کسی اس امت کے کسی شخص کا نہیں ہو سکتا. پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے, پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے تو ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. ایک نبی کی پوری انسانیت میں جمع ہو جائے نیکی تمام چیزوں کے اعتبار سے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی, یاد رکھیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی نبیوں کے اندر بھی, ہاں اگر رسول اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کو چھوڑ کے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مان لے وہ گمراہ ہو جائیں گا. تو اندازہ لگائیے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پتہ نہیں کن کن کو اپنا سہارا بنا لیا, کن کن کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں, اور کیا کیا اعمال ہم نے اپنی زندگی بھر زندگی میں ایجاد کر لیے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے رکیں. آئیے اب چند باتیں مختصر سے جو بدعت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں. بدعت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بدعت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت روکا. اور بدعت کیا ہے, بدعت کا مختصر سے صرف ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بدعت ہے کیا. یاد رکھیے ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہو یا جس کی کوئی اصل نہ ہو, یعنی رسول اللہ نے نہ کیا ہو, نہ حکم دیا ہو, نہ اس چیز کو کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے ہو, ایسا کوئی عمل جس کی اصل یا جس کی بنیاد شریعت اسلامیہ میں نہیں پائی جاتی ہو وہ بدعت ہے. اب بہت سے لوگوں کو جب بدعت کی بات کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنا, نئی چیز بنانا, تو وہ کہتے ہیں ہاں تم تو گھڑی پہن رکھی ہو, گھڑی بھی بدعت ہے. آپ نے تو جو اوپر سے کوٹ ڈال لیا, کوٹ پہننا بھی بدعت ہے. پھر میں دہراتا ہوں, ہر وہ کام جو دین کے اندر حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو, اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو وہ بدعت ہے. کیا رسول اللہ نے وقت نہ دیکھا؟ دیکھا, تو اصل موجود ہے اس کی وقت کی, وقت دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو بھی پیمانہ اس زمانے تھا استعمال کیا, آج جو بھی پیمانہ وہ استعمال کر رہے ہیں, کل جو بھی ہوں گا اس کے بعد وہ استعمال کیا جائیں. لیکن وہ عمل جو بنیادی نہ ہو شریعت میں اس کو کوئی کرے اسے بدعت کہتے ہیں, اسے بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے عمومی لغت کے اعتبار سے بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنے کو, انوینشن کو, کسی چیز کو بنانے کو. لیکن شریعت کے اصطلاح میں دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہی ہو, اسے جو ہے بدعت کہتے ہیں. اور صوفیان ثوری رحمہ اللہ بدعت کے تعلق سے بیان کرتے اور کہتے ہیں بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ بدعت ہی جو ہے بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے, کہ تو گناہ گار کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے, بدعتی دین سمجھ کے بدعت کرتا ہے, کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے وہ آگے کہتے ہیں بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ خراب کام اچھا سمجھ کے کرتا ہے. تو یہ بدعت یاد رکھیے بڑا سنگین جرم ہے. شریعت اسلامیہ نے دنیا کے اندر بدعت سے ہم کو نہیں روکا, مطلب دنیا میں انوینشنز کیجئے, خوب ڈسکوریز کیجئے, لیکن ہاں دین میں کوئی نئی بات ایجاد مت کرو. دین وہی ہے جو رسول اللہ کا لایا ہوا ہے, اس میں کوئی نیا نہیں اب شامل ہوں گا. ہاں دنیا کے اندر تم نئی عمارتیں بنانا چاہتے ہو اور اچھی اچھی گاڑیاں چلانا چاہتے ہو, نئی نئی چیزیں اور نئے نئے آلات بنانا چاہتے ہو, جو کرنا ہے تم کرو, اسے مسئلہ نہیں. لیکن ہاں ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہ کرنا, تو یہاں ہمیں سے روکا گیا. اب بدعت کرنے کا جو ہے, بدعت سنت کی الٹ ہوتی ہے, سنت کے برخلاف ہوتی ہے. بدعت کا مقصد کیا ہوتا ہے, لوگ بدعت کیوں کرتے ہیں؟ بدعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ اجر کر کے زیادہ عمل پالیں, ہے نا, یہی نیت ہوتی ہے ہر بدعتی کی. کم وقت میں زیادہ اجر کر کے, کم وقت میں کم عمل کر کے زیادہ اجر پالیں. اور اس کے لیے پھر نئی نئی باتیں نکالی گئی, فلاں عمل فلاں وقت میں پانچ بار کر لیے تو 500 سال کا ثواب. کوئی بولتا ہاں بہت اچھی شارٹ کٹ ہے, کہاں زندگی بھر عمل کرتے رہو, سجدے اور وہ کرتے رہو, یہ عمل کر لو 5 منٹ میں 500 سال کا ثواب, اتنے تو گناہ بھی نہیں کروں گا 500 سال کی. تو بدعت یہی ہوتی ہے کہ بدعت کا مقصد بہت نیک ہوتا ہے, بدعتی کی بدعت ایجاد کرنے کا مقصد نیک ہوتا ہے, وہ کم وقت میں کم عمل میں زیادہ اجر پانا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے جس میں تمام نیکی کر کے بتا دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹا عمل ایسا نہ تھا جو چھوڑا نیکی کا جو بتانا دیا, اور کوئی بڑا عمل ایسا نہیں تھا جو کر کے بتانا دیا امت کو یہ نیکی ہے یہ کرو. اور صحابہ نیکیوں میں ایسے حریص تھے, ہرسی اور لالچی تھے کہ نیکیاں کرتے تھے. آئیے صحابہ کی زندگی سے واقعہ سنا دوں, جو لوگ سمجھتے ہیں وہ صحابہ اللہ کے رسول وہ تو بڑے اعمال کر کے چلے گئے, ہمارے لیے باقی سب چیزیں یاد رکھیں. انہوں نے تمام اعمال جو نیکی کہلاتی ہے سب کر کے امت کو بتا دیا, دیکھو اے مسلمانوں یہ نیکی ہے. آئیے صحابہ کی حریص ہرس دیکھیے نیکی کے اندر. رسول اللہ کے پاس آتے کچھ صحابہ, کہتے اللہ کے رسول, یہ صحابہ کا وہ گروہ تھا جو غریب تھا, کہ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, تمام کام کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ہم سب کرتے ہیں نماز و زکات حج, لیکن پیسہ کہاں ہے, خرچ کہاں کریں, تو نیکیوں میں تو آگے چلے گئے. آپ کچھ تو بھی ایسا سلوشن دیجیے, حل دیجیے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا جب نماز پڑھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تم نیکیوں میں ان کے برابر آ جاؤ گے. غریب صحابہ خوش ہو گئے کہ اب مالداروں کے برابر ہو جائیں گے ہماری نیکیاں. مسجد میں پہنچ گئے, نماز ہوئی, پہلی نماز میں پہنچے, اب 33 33 33 کاؤنٹنگ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوسرے صحابہ نے دیکھا یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کہا یہ کیا ہے, آپ چھپا بھی نہیں سکتے کیا ہے. کہا تمہاری کمپلین لے کے گئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ تم مال خرچ کر کے سب نیکیاں تو کرتے ہو ہمارے ساتھ, مال خرچ کے آگے نکل جاتے ہو, ہم جو ہے تم سے تمہارے برابر آنا چاہتے تھے, رسول اللہ سے فلا فلا بات کی, آپ نے ہم کو تسبیح دی تھی. یہ امیر صحابہ نے سن لیا, کہا ٹھیک ہے. دوسری نماز میں سب جمع ہوئے, غریب بھی گن رہے ہیں امیر بھی گن رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ پھر غریب صحابہ دوڑتے رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول انہوں نے بھی شروع کر دیا, جو عمل آپ نے ہم کو ایک دیا تھا تاکہ ہم پیسہ خرچ نہ کر سکنے کے باوجود ان کے برابر آ جائے, انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل مال و دولت, اللہ جسے چاہے دیتا ہے, اب میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا کام تھا بتا دیا میں نے تم کو, مالدار بھی وہ کرے اللہ کا فضل ہے. تو دیکھا آپ نے صحابہ کوئی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے, کوئی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے. اور کوئی بھی عمل جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا اس کو بدعت کہتے تھے. آئیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. آپ جو کوفہ میں تھے اور کوئی شخص دوڑتا دوڑتا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے, لوگ فجر کے بعد مسجد میں جمع ہو رہے ہیں اور حلقے بنا رہے ہیں, گروپس بنا رہے ہیں, اور ایک شخص میں کہتا ہے سبحان اللہ اور سب کہتے ہیں سبحان اللہ, پھر ایک کہتا ہے گرو الحمد للہ, سب چلاتے الحمد للہ, اور اسی طرح وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. یہ چیز رسول اللہ کے زمانے میں تو ہم نے نہیں پائی, وہ کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا تو نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کہا وہ بہت زیادہ تھے, تم چلو تم صحابی رسول ہیں, تم کچھ بولو اس شخص کو. وہ آئے اور عبداللہ بن مسعود آئے اور تمام کو مسجد سے اٹھا کر ہکال دیا اور کہا تم وہ عمل کرتے ہو جو رسول اللہ کے دور میں ہم نے نہ کیا اور رسول اللہ نے ہمیں نہ بتایا, ایسی تسبیحات پڑھنے کا عمل, نکل جاؤ اس مسجد سے باہر, کیونکہ رسول اللہ کے دور میں ایسا ہم نے نہیں کیا کبھی. یا رسول اللہ نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ایسا بیٹھ کر ایک سبحان اللہ کہے اور سب چلائے سبحان اللہ, ایک کہے الحمد للہ سب چلائے الحمد للہ, ایسا نہ کرو. ہاں جتنی تسبیح پڑھنا اپنی پڑھو آپ الگ الگ, لیکن رسول اللہ کے دور میں حلقے بنا کر جماعت سے یہ کام ہم نے نہیں کیا کبھی. تو تم رسول اللہ کی جانے کے بعد ہماری زندگی میں صحابہ زندہ اور یہ عمل کرتے ہو, مسجد سے تمام کو ہکال دیا اٹھا کر. تو صحابہ ذرا سی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے جو دین میں نہیں ہوتی اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہوتی. گو وہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے, گو وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے, لیکن رسول اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا. کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں, تو پھر وہ عمل درست نہیں. تو یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے جو ہکال دیا. اب جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے, وہ کہتے کر لیے تو کیا ہوا, نمازی تو ہے پڑھ لیے تو کیا ہوا, روزہ ہی تو ہے رکھ لیے تو کیا ہوا. ارے کیا اللہ کے رسول نے رکھا؟ نہیں نہیں, روزہ ہے نا لیکن رکھ لیے تو کیا ہوا, نماز پڑھ لیے تو کیا ہوا, فلاں چیز دے دیے تو کیا ہوا. آئیے میں بتاتا ہوں کیا ہوا. ہم اذان دیتے ہیں, اذان کے آخری الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہی الفاظ ہے نا. لیکن کل میں آپ کے محلے کی مسجد میں آتا ہوں اور اذان دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم کرتا ہوں, آپ آ کے مجھے کیا کریں گے اور کیوں کریں گے؟ کیا غلط کیا؟ کلمے کو مکمل کر دیا جو مکمل نہیں کرتے تھے اذان میں, کوئی غلطی ہے اس کے اندر کلمے کو پورا پڑھنا؟ آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں دی گئی, یہ کلمات کے رسول اللہ کو نہیں سمجھے, لا الہ الا اللہ مکمل کرنا محمد رسول اللہ, انہوں نے جب عمل نہیں کیا یہ بدعت ہے اور مجھے ہکال دیا جائے گا. میرا یہی سوال ہے, یہی ہوا, نماز پڑھ لی تو کیا ہوا, یہ ہوا. تم نے وہ عمل کیا, شریعت پہ الزام لگایا کہ رسول اللہ کو یہ عمل نہیں معلوم تھا, صحابہ کو نہیں معلوم تھا, میرے کو اور آپ کو معلوم ہو گیا, یہ ہوا. فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ فرض دو رکعت, کل سے ہم تین پڑھیں گے, ایک سورہ فاتحہ زیادہ ملیں گی ہے نا, پھر ایک رکوع زیادہ ملے گا, دو سجدے زیادہ ملیں گے, ایک قاعدہ زیادہ ملے گا, کتنا اچھا عمل ہے. آپ کیا کہیں گے اس عمل کو میرے؟ آپ کہیں گے بدعت ہے یہ اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ ہوتا ہے جب لوگ بدعتی یا کچھ مخصوص دن ایام دن اور رات باندھ کر اپنے من مانے اعتبار سے تعداد اور گنتی بنا کر پڑھتے ہیں. جب ان سے کہا یہ کیوں, تو کہتے قرآن تو ہے, حدیث تو ہے, ذکر تو ہے, لیکن اگر قرآن اور حدیث اور ذکر بھی اللہ کے رسول کے طریقے مطابق نہ ہو وہ بھی باعث گناہ ہو جاتے ہیں ثواب کے بدلے. کیا رسول اللہ نے کسی قرآن کی آیت کو فلاں فلاں تعداد میں پڑھا یا بولا پڑھنے کا حکم دیا؟ نہیں, تو پھر وہ آیت کا پڑھنا آپ کو گناہ دیں گا ثواب کے بدلے, اس لیے کہ مخالف سنت کی مخالفت میں یہ کام کیا آپ نے, اور ایک الزام لگایا کہ رسول اللہ کو نیکی معلوم نہیں تھی, آج ہمیں یہ نیکی جو ہے معلوم ہوئی ہے. اور بدعت کرنے والوں نے بڑے اچھے طریقے اختیار کی, بدعت کی اقسام بنا دیے. بدعت دو قسموں کی ہوتی ہے, ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیاہ. بدعت حسنہ اچھی بدعت, بدعت سیاہ بری بدعت. سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہر خطبے میں جب بھی آپ خطبہ دیتے کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ, اور جتنے خطبے میں نے دیا میں نے بھی حدیث برابر آپ کے سامنے پڑھی, تمام بدعت گمراہی ہے, کہاں کہاں بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے. کلو کلو میں سب آ گیا, مکمل طور سے بدعتیں گمراہی, یاد رکھی. اب یہ جو لوگ فرق کرتے ہیں بدعت حسنہ بدعت سیاح, ان کی مثال ایسی ہے, ایک شخص کہے نالے کا اچھا پانی نالے کا برا پانی, نالے کا پانی ہے تو بس برا ہی ہے, پھر وہ اچھا نہیں ہو سکتا کبھی, یہی مثال ہے ان کی. بدعت بدعت ہوتی, یاد رکھیے, اس کو حسنہ اور سیاح کہہ کر اپنے اعمال کو غارت نہ کریں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بدعت کے تعلق سے, کہتی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو وہ رد کر دیا جائے گا, وہ مردود ہے. اسی طرح آپ فرماتی ہے آگے مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز یاد کی جو ہم نے نہ کی تھی فہو رد, وہ مردود ہے, وہ دھتکار دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو نسائی کی اور ابو داؤد کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر جو آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا, خطبہ بڑا جامع فصیح اور بلیغ تھا, ایک نوجوان شخص صحابی اٹھا اللہ کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا ڈر ہے, مجھے ایسا خدشہ ہے, مجھے ایسا گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے. مجھے ایسا ڈر لگتا ہے جس انداز سے آپ نے خطبہ آج دے دیا, مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کا کہیں آخری خطبہ تو نہیں ہے. اور راوی حدیث بعد میں کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کا اس کا انتقال ہو گیا, کوئی خطبہ اس کے بعد آپ نے نہ دیا, یہ آخری خطبہ تھا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ ایسا مجھے ڈر لگتا ہے, گمان ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے, کچھ نصیحت اور وصیت کر جائیے ہم کو. گویا اس خطبے کی جو بات ہے یہ امت کے لیے ایک وصیت ہے نبی کی طرف سے, اگر اس کو سمجھ گئے تو کامیاب ہو گئے. ایک باپ یا ایک ماں یا ایک گھر کا بوڑھا کوئی مر رہا ہو اس کی وصیت پر ہم عمل کرتے ہیں, یہ نبی کی وصیت اس امت کے نام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا اور کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے. پھر فرمایا وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, سب سے بہترین طریقہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور دین میں بدترین کام ایجاد کردہ چیزیں ہیں. پھر وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ, اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ خطبہ رسول اللہ نے کہا اور یہ بات پڑھ کر سنائی. اور پھر آگے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں الفاظ زیادہ, اور کہا ترکت فیکم امرین, تم نے مجھ سے پوچھا ہے کچھ وصیت کرو سن لو, ترکت فیکم امرین, تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں. لن تزلوا ما تمسکتم بهما, تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک انہیں تھامے رکھو گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی, آخری خطبہ تھا جو امت کے نام دیا کہ تم گمراہ نہ ہوں گے کبھی. اس صحابی کا ڈر یہی تھا کہ آپ کے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو جائے گا, کون ہمیں بتائیں گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. تو کہہ دیا رسول اللہ نے, یا ابو داؤد کے الفاظ ہے, ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں. لن تزلوا ما تمسکتم بهما, اور تمسک کہتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کو, اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تم کبھی گمراہ, لن تزلوا ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور ایک اس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے آگے بھی ایک الفاظ میں کہا و سنت الخلفاء راشدین والمہدین, یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ خلفاء راشدین اور مہدین کی سنت, جو کہ ابوبکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, علی ابن طالب رضی اللہ عنہم ہے, جو ہے یہ ہے وہ خلفاء راشدین. تو جب تک ان کی سنت پہ رہوں گے تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. تو رسول اللہ نے جو امت کو آخری وصیت کی وہ بدعت کے تعلق سے کی کہ بدعت مت کرنا اس دین میں, بدعت مت کرنا. اور بدعتیوں کا کیا معاملہ ہوگا, جہنم تو رسید ہوں گے ہی, قیامت کے دن انہیں حوض کوثر سے ہکالا جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ قیامت دن میرے پاس آتے ہوں گے, میں حوض کوثر پہ میرا ممبر لگیں گا اور وہاں آسمان کے ستاروں کے مانند گلاس ہوں گے, میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں, امتیوں کو, جو ایک بار پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. کچھ لوگ آئیں گے فرشتوں نے دھکا دے کے ہٹا لیں گے, اور جو میں کہوں گا ارے میری امت یہ فرشتوں آنے دو, شاید غفلت ہو رہی ہے, وہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو پتا نہیں آپ کے جانے کے بعد کیا کیا, آپ کے دین بدعت ایجاد کریں. تو رسول اللہ کہیں گے سحقن فسوقن لمن غیر بعدی, دور لے جاؤ ان کو, میرے نظروں سے دور کر دو, میرے جانے کے بعد یہ کام کیا میرے دین, ہکال دیے جائیں گے حوض کوثر پہ سے اور جہنم میں چلے جائیں گے, اور یہی ان کا ٹھکانہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص آیا اور کہا اگر میں عید کی نماز سے پہلے خالی وقت ہے میرے پاس, دو رکعت نفل پڑھ لی تو کیسا ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام نہ کیا, تو بھی نہ کرنا. نہیں کہا نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, کیا ہوا اگر کر لیا ہوں میں نے, نماز تو ہے دو رکعت نفل, جبکہ ہم جاتے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں صرف عید کی دو رکعت ہے. تو کہا نہیں پڑھ لیا تو کیا ہوا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اور سورہ نور کی آیت آیت 63 تلاوت اور فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیب فتنۃ او یصیب عذاب علیم, جو لوگ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں, سنت تو یہ ہے کہ سیدھے سے نماز پڑھی جائے لیکن دو پڑھ رہے ہیں نا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا امام مالک نے فلیحذر الذین یخالفون عن امره, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, عن امره ان تصیب فتنۃ, انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی فتنے میں ملوث نہ ہو. پھر فرمایا او یصیب عذاب علیم, قرآن کی آیت پڑھی, اور کہیں وہ کسی عذاب میں ملوث نہ کر دیا جائے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کریں گا وہ یقیناً کسی نہ کسی سخت عذاب میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملوث کر دیا جائیں گا. تو یہ ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس اعتبار سے کریں کہ وہ قابل قبول ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی کی روایت فرماتے ہیں جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, بدعتی کی توبہ قبول نہیں. تو جب تک انسان بدعت کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اگر اپنی توباؤں کو قبولیت تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو دین میں بدعت سے اعراض کیجیے. دنیا میں آپ تبدیلیاں کیجیے جو کرنا ہے, ایجادات انوینشن ڈسکوریز کیجیے, دین میں کوئی بدعت نہیں, دین میں کوئی ایجاد کرنا درست نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا عاملۃ الناصبہ تسلی نارا حامیہ, کچھ لوگ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے, عاملۃ الناصبا, عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, تسلا نارن حامیہ, حکموں کا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو ان کو, عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئیں گے. اللہ کہہ رہا ہے عاملۃ الناصبا, کر کر کے چور ہو چکے, تھکے ہوئے دکھیں گے عمل کر کے سے, لیکن حکموں گا تسلا نارن حامیہ, اٹھا کر جہنم میں پھینک دو, اس لیے کہ وہ عمل رسول اللہ ان کے نبی کے طریقے پہ نہ ہوا ہوں گا, تھکے تو ہوں گے عمل کر کر کے بہت. تو یاد رکھیے, سنت رسول کی مخالفت یا رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ اختیار کرنا, یہ تمام بہت سخت گمراہی ہے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور آج جو ہے یہ گمراہی ہمارے اس میں ایسی گھر کر چکی ہے کہ پیدائش کی بدعتیں, نکاح کی بدعتیں, میت موت کی بدعتیں, کسی کے پاس آنے اور جانے کا معاملہ ہو, نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی بدعتیں, ہر معاملے مسلمان نے کوئی شعبہ نہ چھوڑا جہاں بدعت ایجاد کی ہو. دنیا میں اگر وہ بدعتیں کرتے تو جس میں اجازت بھی تھی وہاں تو انوینشنز اور ڈسکوریز چھوڑ دی اور دین کے اندر ایجادات شروع کر دی. جہاں فکر کا حکم ہے وہ دنیا ہے, جہاں ذکر کا حکم ہے وہ دین ہے, تو جہاں ذکر کرنا تھا دین کا صرف وہاں فکریں شروع کر دی, اور جہاں فکر کرنا تھا دنیا میں وہاں جو ہے کیا کیا, ذکر شروع کر دیا صرف. دنیا میں تو رٹ لیا سب چیزوں کو اور دین میں فکر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں ایسے کے بدلے ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا, میرے کو لگتا ہے یہ حدیث ایسی نہیں, ایسی ہونا چاہیے تو بہت مزہ آتی تھی. تو کیا دین ہمارے اور آپ کی منمانی مرضی سے چلتی ہے یا چلتا ہے یہ شریعت؟ تو ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. تو یہ بدعت جو ہے یہ بہت بڑی قباحت ہے, بہت بڑی بیماری ہے, یہ امت کے توباؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی, اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں, حوض کوثر سے ہکالے جائیں گے. رسول اللہ کی آخری وصیت اور جو ڈر کا اظہار آپ نے کیا وہی تھا دین بدعت مت ایجاد کرنا. اللہ کی کتاب میرے ہرسی کو اور رسول اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی, جو ہمارے دین میں کوئی چیز نہیں ایجاد کرے گا وہ مردود کر دی جائیں گی, اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی مرحل آگ ہوں گا. تو لہٰذا ہر معاملے میں اب ہم کو یہ طے کرنا ہے, چاہے کوئی معاملہ زندگی کا شعبہ ہو, ہر معاملے اگر سنت کو لا لے تو بدعت خود بخود نکل جاتی ہے, سنت جب کم ہوتی ہے تو بدعت داخل ہوتی ہے, جب سنت بڑھتی ہے بدعت نکل جاتی ہے. تو ہر معاملے میں سنت کو اپنے اوپر لازم اور فرض جانے, اس پہ انشاءاللہ جیسے ہم عمل کریں تو انشاءاللہ جی بدعتیں ہمارے دین جو ہے زندگیوں سے نکلتی جائیں گی. لیکن اگر اس ہم نے سنت کو ترک کر دیا تو یہ بدعتیں ہمیں داخل ہوتے جائیں گی. یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسپیس خلا نہیں ہوتی, کوئی چیز آتی تو کوئی چیز جاتی ہے, کم از کم کچھ نہیں تو ہوا ہوتی ہے. تو سنت جب جائیں گی تو کچھ نہ کچھ تو آئیں گا, وہ بدعتیں آئیں گی. تو لہٰذا سنتوں کو ہمیں اٹھانا ہے, رفع کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. ہر سنت کو, کسی سنت کو چھوٹا بڑا سمجھ کے بالکل بھی اللہ کے لیے چھوڑیے مت. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں عمل اجر کے اعتبار سے اس میں زیادہ اور کم ہے, لیکن یہ چھوٹی سنت وہ بڑی سنت یہ فلاں ایسا مت کیجیے. سنت سنت ہوتی ہے, اس کو تھام لیجیے. اس سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے, اور رسول اللہ سے محبت وہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں رکھنے والی چیز ہے. تو لہٰذا ہر معاملے میں دین کا, دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے اوپر لازم, ضروری اور فرض جانے, اس طریقے کو اپنائیں, اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں. اگر یہ ہم کریں گے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے, اور انشاءاللہ عزیز کچھ نہ ہو دنیا میں جو کچھ ہو آخرت میں ضرور سرخرو ہوں گے, اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور خوب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا, چاہے پھر تھوڑے کیوں نہ ہو. لیکن اگر بدعت کر کے خوب عمل بھی کریں گے تو عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ, کتنا ہی عمل کرو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. تو لہٰذا اگر اپنے اعمال کو قبولیت تک پہنچانا ہے, اپنی دعاؤں کو, تو سنت کو تھامیں, ان بدعتوں کو زندگی سے نکالیں, انشاءاللہ عزیز ہمیں کامیابی ملیں گی. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں, ہمیں سنتوں کا متبعی بنائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمیں ڈالے, ان کے طریقے پہ چلنا ہمارے لیے آسان کریں, سنتوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں, اور ہماری نسلوں میں سنتوں کو جو ہے باقی رکھے اللہ رب العزت جو ہے, اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ.